bismi illaahi raxmaan iraxiim. Casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 9-aad oo suuratulkahfi ka mid a. ilaahai subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenni hore isagoo ilaahay rasuulkiisa u dhimrinaaya, tasliyana siinaaya, ayaa alla wuxuu ku dhahay nabigiisa, waxaad mudanta u dhahay sayidka maxamed saahow inaad naftaada aad halaagaysid, dumantaan kufaartaahoo aanan ku beeninayn oo ku dhibaaya, raadkoodana aad ku halaagaysid. haddii ay kaa jeesteen murug iyo ay kaa hayso, marka naftaada u dhimri baa ilaahay rasuulkiisa leeyahay. hadday ku rumay waayeen ayaa waxaa xaqiiqaa inaad naftaada ku dhibayso arrintaasa isdhibin baa leeyahay, way qur-aanka kani rumay waayeen adigoo markaasi murug weyn ay kaa hayso. marka alla wuxuu yidhi waxaanu yeelnay arlada dusheeda waxa ah oo waxa weeye xayawaan iyo nabaad iyo geedo iyo wadiyaal iyo bado iyo wax kasta ah, ziine ayaanu arlada uga yeelnow dha ilaahay inaanu dadka jaribno oo markaasi fiirinaayo, midkooda wanaajinaayo camalka oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ujuhd adduunyadayna ku juhdiya alla caabudaayo iyo kii kalentoodba si waxa weeye loo jaribo ayaanu saas u yeelnow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala. marka alla wuxuu dhahay waxaanu ka yeelaynaa arladaas waxa dusheeda, waxaanu ka yeelaynaa burbur ayuu dhay ilaahay, oo yaabis aho indhagag ayaanu ku yeelaynaa. meeshaan hadda waxaynu ka gelaynaa horay waataan uga soo warannay suuraddatan saddex qiso oo muhiima ayaa lagu sheegi doonaa. qisada ugu horeysa waxay noqonaysaa suuradda tasmiyadeedii oo eeday suuratulkahfi, waxaa lagu sheegi doonaa qisatu asxaabulkahfi ayaa lagu sheegi doonaa, oo halka ka noogaga bilaabaysa nooga bilaabanaysa ilaa markaasi waxa weeye dhowr casharna markaasi noogu sii socon doonta haddii ilaahay yidhaahdo. marka alla wuxuu ku yidhi rasuulkiisa, am xasibta ma waxaad u malaysay sayidka maxamed saaw anna asxaaba alkahfi dadka asxaabtiisa iyo waraqiimi looxi kaanuu inay ahaadeen qisadooda markii la fiiriyo min aayaatina xaal ay ka mid yihiin aayadahayna jumladooda cajaban kuwa uga cajab badan inay yihiin. am xasibta ma waxaad u malaysow dha ilaahay. hadda horey waataanu soo marnay dhowrkii su-aalood oo nabiga calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey ayaa waxaa ka mid ahay qisatu asxaabulkahfi ayaa ka mid ahay. marka hadda amtaanu waa munqadico oo bimacnaa bal ahaa la yidhi, saddex madhaboodaana ku sugan. madhabta jamhuurka waxay ku fasirayaan bal weeye, qaarna waxay ku fasiraan hamzada wax daa weeye, qolana saasay maaragtay ay yidhaahdeen. qaarna markaasi waxay ku fasireen markaasi bal oo wax daha ah bis, oo markaasi ku tusinaysa inay markaasi aysan ahaynin munqadicana, aysan ahaynin hamzana, aysan ahaynin. saddexdaas madhaboodaa meesha ku jirta. jalaaleynku marka isagu wuxuu ku fasirayaa am xasibta in markaasi waxa weeye hamsadeeda loo daayo, am xasibta ma waxaad u malaysow dha ilaahay sayidka maxamed saahow, waana lagaa dhihi karaa am xasibta, bale xasibta waxaad u malaysay anna asxaaba alkahfi godki asxaabtiisa. kahfiga waxa weeye algaaru fi ljabal waa ku tegi doonaahe, godka oo waxa weeye buurta ku yaala weeye, godkaas ayaa la yidhahda sida qaaru sawr oo kaleentood, godkaas ayaa waxaa la yidhahdaa ayaa la dhahaa gaarka kaasaa la yidhahda. marka hadda istifhaamtaa istifhaamu linkaari weeye, laa tadun ha u malayninaa nabiga leeyahay anna qisata ahlilkahfi, ahlulkahfi qisadoodu cajiiba inay tahay duuna baaqil aayaad, horta cajiiba waa tahay, laakiin aayadaha kaleentood inay ayadugu cajab badan taho malayn weeye, maxaa yeele qaysheed oo aayado ah ayaa markaasaa waxa weeye oo ku tusinaaya qudrada ilaahay subxaanahu wa tacaala, sida habeen, maalin, samaawaadka, arlada ayaa kasii cajab badan. aayado tusaalaba waaweyn oo ilaahay qudradiisa tusaalaynaya ayaa qisada asxaabulkahfi kasii weyn baa leeyahy. hase yeeshee waxa weeye nimanka ayagu nabiga hala su-aalo yidhaahdeen horuu soo maraynay, kuwaas ayaa ayagu aad iyo aada u buunbuuninayay, u weynaynayay, oo markaasi ka dhigaayay qiso oo waxyaabaha kaleentoodba kada sii weyn ka dhigaayay. markaasuu dha ilaahay anna asxaaba alkahfi godki asxaabtiisi ou dha ilaahay iyo waraqiimi looxi ou dha ilaahay, looxi waxa weeye asmaadooda lagu qoro waanu sheegi doonaahe iyo nasabkooda ay ku qoreen, ayuu dhahay ilaahi subxaanahu wa tacaala kaanuu inay ahaadeen asxaabulkahfi iyo qisadoodu min aayaatina, xaal ay kamid yihiin aayadahayna oo qudrada alle iyo waxdaaniyada la tusaalaynaysa, cajaban, kuwa ugu cajiib badan inay yihiin. Ha u malaynow ilaahay, min aayaatina, xaal ay maaragtay kamid yihiin ou ilaahay, cajaban, kuwa ugu cajab badan. Cajabantan khabarukaane weeye, kaanuudaas weye markaas inay ahaadeen min aayaatina, xaal ay kamid yihiin cajaban, kuwa ugu cajab badan, oo aayaadkayna kuwa ugu cajab badan. Ha u malayn buu dhahay ilaahay, duuna baaqil aayaad weeye waa yahay. Saasaa markaasaa la leeyahay. Marka hadda ilaahay subxaanahu wa tacaalaane rasuulkiisa waa ugaga waramayaa waxa markaasi waxa wehi ay ahaayeen ashaabul kahfi iyo markaasi warraqiib buu dhahay looxaan, macnaha bimacnaa marquumaa laga wadaa, waa loox oo rusaasa weeye ama dhagxaan buu ahay baa la yidhi, wauna ku duugnay baa lee. Saacadi sheegi doono godka maaragtay albaabkiisa asiisuu ku duugnay baa lee, ibnaha markaasi ay ka dhiseen halkaas. Qaar waxay yidhahen raqiimkaanu waadi magiciis waayo oo asxaabulkahfi ay dhex joogi jireen weeye. Qaar waxay yidhahdeen qaryo magaalo tuulo magaceed weeye. Qaar waxay yidhahdeen magac gobolku iska leeyaha waayo. Qaar waxay yidhahdeen waa kitaab isinkiisa oo markaasi waxa weeye kitaab oo marquuma cindahum weeye markaasi asharcu aladii tamasakuu bihi, kitaab lagu qoray sharcigii markaas ay haysteen weeye oo diin ciisa ah weeye. Qaar waxay yidhahdeen waa daraahimtoodii lacagta ay haysteen ayay yidhahdeen. Qaar waxaa la dhihi jiraba eygoodaa khaqiim la dhihi jiray, warar fara badan ayaa iska jira, laakiin hadda waxa weeye intaasoo dhan kuwama wada qaada karayno. Marka alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, waidkur xusowna ilaahay sayidka maxamedka ah, haddaan ayaa marka rasuulka calayhi isalaatu wasalaam qisadoodii ayaa loogaga warramayaa. Waidkur xusowna ilaahay id waqti awalfidyatu, dhalinyaradii ay durneen ilaa alkahfi, godka ay u durneen. Jamcu fatiin weeye waxaa la yidhahdaa fatiga ninka dhalinyarada oo kaamilka hal dhalinyaradiisa ay kaamil noqotay oo soo gaaray soddon iyo saddex sano soo gaaray iyo soddon meeshaas weeye. Marka godka u dumaayana waxay ka cabsanayeen dadkaas meesha joogay ay ka baqaayeen, iimaankoodayna uga cabsanayeen, qoonkooda kufaarta ayay ka baqaayeen. Wadkur xusowna ilaahay id waqti awal fidyatu, dhalinyarada ay u dunneen ilaa alkahfi, godka ay u dunneen, ay godkii markaasi waxa weeye ay galeen. Faqaaluu dabeedna ay yidhaahdeen rabbanaa, yaa rabbanaa, rabbigaynow, aatinaa nasii min ladunka asaada raxmatan, naxariis naga sii, wahayi' lanaa ilaahu noo suubi min amrinaa, amarkayna rasadan, xagga hanuunka ilaahu noo suubi. Faqaaluu waxay yidhaahdeen ol ilaahay godka markay gelaayeen, rabbanaa, yaa rabbanaa, rabbigaynow, aatinaa naga sii min ladunka asaada raxmatan, naxariis, wahayi' lanaa ilaahu noo suubi min amrinaa, amarkayna rasadan, xagga maaragtay hanuunka. Marka hadda waxa weeye asxaabulkahfi qur-aanka ayaa ilaahay uga waramayaa, balse hadda waxa weeye wax yaroo siiradoodii kamid a haddaynu soo qaadano arrintan waxa weeye dhalinyaradatan waxay ahaayeen iyo waxa ku kalifay inay godka ay galaan iyo arrimu sida ay u dhacday ayaa xoogaa maaragtay ahlu siiradu waxyaaba ay ka soo qaateen ayaynu ka soo qaadanaynaa. Shiikha la yidhahda maxamed ibnu isxaaq sida uu sheegay oo ahlu siirada kamid ah waxa uu yidhi dadkii kitaabka la yidhaha injiil haystay markii ay qooqeen oy kibreen baa la yidhi oo dunuubta ay ku badatay ileen injiil ay ka tageen, maxaa yidhi nimankan asxaabulkahfi leeyahay waa waqtigii markaas nabiyullaahi ciise kabacdi waaye iyo nabigeena intuu udhexaysay. Marka dadkaas waxaa ku batay khadii-ooyin fara badan, dunuub fara badan, ilaa markaas ay dhacday inay asnaam ay ka caabudaan oy xoolo u gowracaan ay ka dhacdo. Waxaa markaasi haray baa la yidhi, dad ayaa haray baa la yidhi oo ahay calaa diini ciisa, dad waxaa markaasi soo haray baa la yidhi oo ayaga dhexdooda joogi jiray. Haddii mucdamkoodii ay halaabeen dad markaasi waxa weeye diini ciisa haysta weeye oo ilaahay keligiisa aabudo alla waxda weeye. Marka hadda reer ruum waxaa joogi jiray baa la yidhi boqor la dhihi jiray, taqyaanoos la dhihi jiray ayaa joogi jira oo asnaamta caabuda waxa weeye waxna u gowraca ayaa joogi jiraa la yidhi. Dadkana waxaa la yidhi waxau ku xambaari jiray inay saa sameeyaan oo asnaamta ay caabudaan xoolana ay u gowracaan. Qofkii isaga khilaafana waa dili jiray baa la yidhi. Ayadoo arrintu saas tahay waxau soo maray baa la yidhi ninkan la yidhaha daqyaanoos, magaaladii asxaabulkahfi ay joogeen ayuu soo maray asoo dhulka markaasi kormeerku maraaya magaalo oo waxay aheed ruum iyaduna kamida oo la dhihi jiray absos la dhihi jiray, carabtuna ay u aqooni jireen darsos ay dhihi jireen. marka waxaa iska qariyay baa la yidhi boqorkaas dadkii iimaanka ahay oo magaaladaas jooga ayaa ka dhuuntay baa la yidhi. wuxuu bilaabay baa la yidhi jawaasiisiisi inuu diro si waxa weeye dadkaas dhuumanayo mu'miniinta loosoo fatasho oo waxa weeye hortiisa loo keeno, isaguna uu amro inay asnaam ay caabudaan, oo markaasi waxa weeye uu dilo qofki markaasi diintiisa khilaafa oo baadilkaa. waxaa la yidhi markii fidnadaasi ay ku weynaataa la yidhi ayaa waxa weeye asaguna uu arkay baa la yidhi arrintaas, fidnadii markii waxaa la yidhi ay weynaataa la yidhi. haddana waxa weeye uu arkay baa la yidhi nimankii dhalinyarada ahaay inay markaasi waxa weeye aada iyo aada ay u murgeen, ayaa waxaa la yidhi ayaguna ay haddana ahaayeen baa la yidhi ashraaf ruum ay ahaayeen nimankii dhalinyarada ahay oo markaasi asxaabulkaf iyo magaaladaas joogay la yidhi afsoos, boqorkii markuu meeshaas yimiday waxa weeye fidnadaas weynay halkaas ay taalo waxa weeye aada iyo aada ayay maaragtay u murgeen baa la yidhi. waxayna ahaayeen raggii maaragtay reer ruum nimanka ugu sharaf badanay ahaayeen, waxay ahaayeen baa la yidhi 8 bay ahaayeen, way haysteen baa la yidhi diinu ciisa ayay ahaysteen baa la yidhi. marka boqorkii baa loo sheegay nimankaas magaalada jooga oo dhalinyarada iyo cibaadadooda ayaa loogaga sheekeeyey oo ayagu cibaado saxiixa ilaahay ku caabudaan isaga aysan maaragtay raacsanayn. markaas waxaa la yidhi dad ayuu u diray ciidamo kiisa u diraa la yidhi, waa la soo qabtay baa la yidhi asxaabulkafi waxay ahaayeen magacantooda iyo tegi doonaahe. markaasaa waxaa lasoo horjoojiyey boqorkii daqyaanoos ahay ayaa lasoo horjoojiyaa la yidhi. markaasuu wuxuu dhahay baa la yidhi maxaa idinka reebay oo maxaad ku diidantihiin inaad ilaahyaashayn xoolo aad u gowracdaan ood naftiina waxa weeye sida dadka magaalada jooga aad ka yeeshiinood ummaddaanu siday tahay aad iska dhigtiin. markaas wuxuu dhahay doortou dhahay inaad diintayn diintayna aad soo gashiin oo nalamid nootaan iyo inaanu idin dilno, labadaasaa doortou dhahay. markaas ninkii ugu weynaay asxaabulkafi ayaa wuxuu dhahay annagu waxaanu leenahay ayuu dhahay ilaah oo waxa weeye cadamadiisu ama weyninkiisu uu buuxinaayo samaawaadkii arlada uu buuxinaayo la nadcuwa min duunihi ilaahan abadan, ilaah ka sokeeyana marna caabudi mayno, ee waxaad doonto nagu sameeyo. marka raggii kaleentoodoo asxaabtiisa ahayna ayaguna siday ku raaceenaa la yidhi. boqorku waxa uu amray baa la yidhi nimankan in dharka laga bixiyo, waxa ay ku xarako ahaa inuu biladahaana laga qaado, waayna haysteen baa la yidhi maaragtay dadkaas dhaqankooda islahay jijiman iyo dhooqyaal ayay haysteen baa la yidhi. waxayna ahaayeen niman dhalinyaro ah oo aan dah lahaynay ahaayeen oo aada iyo aada daciyay ahaayeen. markaas ayuu wuxuu dhahay baa la yidhi waan idiin faaruq noqon doonaa oo waa idin soo jeesan doonaa waana idin ciqaabi doonaa, wax arrintaas inaa idinku sameeyo iga celi karana ma jiraan buu dhahay. hase yeeshee waxaan arkayaa niman dhalinyaro inaad tihiin, dhalinyaraduna sideedaba caqligeedu meel fog ma jiree, ma jecli buu dhahay inaa idin laayo dhalinyaro baa tihiine, hase yeeshee waxaan idiin samaynayaa waqti baa idiin yeelayaa aad amuurihiina aad kasoo tashatiin oo kasoo baaraan digtaan, caqligiinana aad dib ugu laabataan. sidaas markuu dhahay baa la yidhi boqorkii daqyaanoos ahay waa safray baa layidhi magaalay waa ka baxaa la yidhi dana kuwiisa ayuu uga tegay baa la yidhi. dhalinyaradii asxaabulkafi waxay ka baqeen baa la yidhi haddii ninkaas boqorka ahu safarkiisa uu kusoo laabto oo magaalada tan absos la yidhaahdo uu soo maro inuu ciqaabi doono amba uu lay doono, markaasay dhexdooda ka soo wareen baa la yidhi. waayna isku waafaqeen baa la yidhi nin kastoo ayaga kamid ah inuu nafaqo kasoo qaato guriga aabihiisa oo bacdina uu sadaqayso bacdiga kaleentoodna saad uu ka dhigto, sida bay yeeleen baa la yidhi. markay sidii yeeleen waxay tageen baa la yidhi buur oo maaragtay magaaladooda u dhaweeday magaalada tan absos la yidhaahdo jabal u dhawaayay oo la dhihi jiray kahfigan waxaa la dhihi jiray yangalos ayaa la dhihi jiray, waxaana markaasi ku yiilay baa la yidhi god ayaa ku yiilay baa la yidhi. marka dariiqa markay sii socdeen oo jabalkaas u socdeen ayay waxay maaragtay mareen baa la yidhi ey ayay mareen baa la yidhi eygii markaasuu raacaa la yidhi eygi waa iska buriyeen waa soo laabtay way buriyeen waa soo laabtay maaray u waayeen markaasay dhowr jeer markay isii yeeleen way faraysa qaadeen baa la yidhi eygii baa laga hadalsiiyaa la yidhi markaasuu wuxuu dhahay anaa uxibu axbaab allaahi caza wajal u dhahay anugu waxaan jecelahay ilaahay axbaabtiisaan jecelahaye iska kay dhaafa waxaa siin axbaab ilaahay maxaa yidhi nimankaan asxaabulkaafi hadda nabiyaal ma ahayn rusulna ma ahayn laakiin ilaahay axbaabtiisa saalixiina dad ilaahay owliyadiisa ay ahaayeen oo dhalinyarahay ahaayeen marka asaguna wuxuu dhahay ilaahay axbaabtiisaan jecelahe iska kay dhaafa u dhahay dadki bay tage jabalkay tageen markaasay dadki galeen way hurdeen baa la yidhi marka waxa uu dhahay wili baa la yidhi eygi iska hurdow dhahay aniga ayaa idin waarjeynaaye waa raacaa la yidhi markaas dadkiay galeen baa la yidhi markay dadki galeen oo waxa weeye ay dhexda ka fariisteen wax markaasi waxa weeye camalana ay seenayn salaad iyo soon iyo tasbiix iyo taxmiid mooyaane waxay markaasi bilaabeen baa la yidhi nafaqadoodi inay maaragtay hal nin oo ayay kamid a ay u dhiibteen wixii ay cidahoodi kasoo qaateen nin magiciisa la dhihi jiray magacaantooda kusii doonaa tamliiqa la dhihi jiray marka ninkaas ayaa waxa weeye magaalada dacaamka uwa soo iidi jiraa la yidhi si maaragtay sir oo isqarinaayo wixii khabar oo magaalada kusoo kordhana asaa usoo jaajoosi jiraa la yidhi dadkaasay ku jireen intii ilaahay uu doono markay ku jireen waxaa soo laabtaa la yidhi boqorkii la dhihi jiray daqyaanuus ayaa safarka soo laabtay oo magaaladii aftoos ayuu kusoo laabtay tabliiqaana maalintaas waxa uu ahay baa la yidhi oo boqorku soo gelaayay magaalada ayuu sida caadiis aheeday ayuu markaasu dacaam uga iibinayay ragga asxaabtiisa magaaladii markuu ka iibiyey ayuu soo baxay baa la yidhi markaasuu raggii u sheegay in boqorkii uu soo laabtay isla markaasina ayaga la raadinayo la daydayayo aada iyo aada bay u argagaxeen baa la yidhi argagax markaasi aada iyo aada u daran ayay argagaxeen baa la yidhi waxayna bilaabeen baa la yidhi alla inay xusaayaan oo ilaahay u tawaalucayaan si sarta boqorkaas ilaahay subxaanahu watacaala uu uga daafaco markaas marka waxay aheedaa la yidhi oo arrintan argagaxu uu ku dhacay oo ninkan ayaga kamid oo tabliiqaa la yidhi u imaanayay mar qoraxdu ay sii dhacaysay aheedaa la yidhi tabliiqaa marka wuxuu dhahay baa la walaalaheeyow wax iska cunow dhahay ilaahayna tala saasa rabbigiina wixiinana iska cunow dhahay waabana u aabayeyna ninkaas boqorkaas way cuneen baa la yidhi markaasay iska fadhiisteen ayagoo iska sheekaysanaya dhexdoodana isu dardaarmayaa la yidhi ayagoo arrintii sidaas tahay baa la yidhi ayaa ilaahay waxau ku tuuraa la yidhi asxaabulkaafi ayagoo godka ku jira hurdaa lagu ridaa la yidhi eygii xataa la socdoo godka afka ka fadhiyey isagana waxa weeye oo labadiisa jeeni godka ku fidiyey sida ilaahay noo sheegi doono asagana hurdadaa lagu ridaa la yidhi boqorka ayaa markaasaa raarhaagtaa la yidhi markaasaa la tufiya baa la yidhi nimankii oo markaasi godka ku jira isla markaasina hurda ay ku dhacday markaasuu wuxuu ka wareeray baa la yidhi waxuu nimankaas ku samayn lahay ilaahay marka qalbigiisa wuxuu ku riday baa la yidhi in markaasi godkaas lagu owdo nimankan godkooda lagu owdo allana waxau doonay subxaanahu watacaala inuu arrintaas iyagana ku karaameeyo oo waxa weeye dadka aayad uga dhiga calaamaa weeye iyo markaasi in dadka hadda uu qiyaamada loogu caddeeyo saacadda qiyaama inay dhacayso isan baaqanayn iyo haddana waxa weeye in alla qaadir uu ku yahay addoomanka inuu soo bixiyo bacdalmowt maxaa yeela waxaasaan soo mari jirna qisadii cusayr oo kaleentooday shabahdaa boqorka markaas wuxuu amraa la yidhi meeshaas in lagu owdo ayuu amraa la yidhi markaasuu wuxuu dhahay ka tagow dhahay godkoodaas uga taga gaashay u le-anayaan iyo oon igaa u dhammaanaya godkaas ay ku jiraan oy doorteenna qabrigoodu ayuu noqonayaa u dhahay asagoo markaas u malaynaya inay soo jeedaan maxaa yeele inay soo jeedaan ayaa loo malaynayaa oo haddii ilaahay yidhaahdo markaasi aayadaha soo socda ayaan ugu tegi doonaa marka sidaas ayay maaragtaya meeshoodiyaa markaasaa waxa weeye boqorkii amarka uu bixiyey ayaa markaasaa ina la qaatay ayaa meesha lagu owdaa la yidhi markii markaasi halkaas lagu owday oo markaasi waxa weeye boqorkii amarkiisii la qaatay asagina waxa weeye arrintii intaas uu kusoo koobay oo yidhi maaragtaya gaajo iyo oomay u dhimanayaan sidooda markaasi hala yeelo dadkaas ayaana qabri u noqonaaye ilaa asagu waxa u malaynayaa markaasi inay soo jeedaan oo indhaha markaas ku jeedaan. Oy markaas haddana ay og yihiin waxa lagu samaynayo, ilaahayna markaas alwaaxyadiiuba qaadaba wafaata nowmina lagu qaadaa la yihi. sidaas markay dhacday ay laba nin oo mu'miniina oo boqorka gurigiisa daqyaanuusa joogtaa la yidhi, laakiin ayagu iimaankooda qarinaya waxay bilaabeen inay wax ka qorayaan qisada nimankaas dhalinyarada oy qoraallo ay ka sameeyeen. marka waxay qoreen baa la yidhi waktiga nimankaas la waayey, tiradooda intay la-eg tahay, nasabkooda, diintooda ayay qoreen baa la yidhi, iyo qofka ay ka soo carareen ayay qoreen baa la yidhi. waxayna ku qoreen laba loox oo rusaasa ayay ku qoreen baa la yidhi. markaasay waxay dhex geliyeen sanduuq oo maaragtay amaar ayay dhex geliyeen. markaasay sanduuqi waxay geliyeen baa la yidhi, dhismo ayay geliyeenaa la yidhi. markaasay waxay yidhahdeen waxaa laga yaabaa ilaahay inuu nimankaas dhalinyarada uu soo bixiyo oo dad mu'miniina uu soo bixiyo qiyaamada ka hor oy aqoonsadaan kitaabadatan ama qoraalkan anagu aanu samaynay ay khabarkooda ku ogaadaan. arrintaas markii nimankii ay meesha dhigeen oy looxi meeshaas ay dhigeen, taariikhdooda ay ku qoreen oy halkaas uga tageen, sidaasna waxa weeye ay ku qoreen arrinta, waxaa la yidhi waxaa dhintaa la yidhi boqorkii gaalka ahay oo daqyaanuus la dhihi jiray asagii iyo qoonkiisiyaa baaba-adaa la yidhi. muddooyin sanooyina markii la joogay iyo qarniyaalo ayaa waxaa yidhi boqoradiinay isbedeleen baa la yidhi, ayaa magaaladii maaragtay afsos la dhihi jiray waxaa boqor ka noqdaa la yidhi nin wanaagsan oo saalixa oo muumin ah ayaa boqor ka noqdaa la yidhi, oo la dhihi jiray baydaros la dhihi jiray. markaasaa waxa weeye dadkii markuu soo baxay boqorkaasu dadkii way iskalaateen, diintii qof qabsaday iyo qof aan qabsan weeye, waxaa ka mid ahay marka mid saacadda rumiya qiyaamo iyo mid kaafira weeye. boqorkii marka dadkii saalixa markuu soo baxay, dadkiina dadna ay saacadda qiyaamo rumaysan yihiin, dadna ay geeniyeen, ayaa waxaa la yidhi wuxuu bilaabay inuu ilaahay u tawaaluco oo uu yidhaahdo rabbiyow waad ogtahay waadna ujeeddaa khilaafka maaragtay ummaddeeda iskalaaftay, ilaahuw aayad usoo bixi oo ay ku ogaadaan saacadda qiyaamo amarkeeda iyo bacsiga. ilaahay markaasu wuxuu doonaa la yidhi in dhalinyaradii asxaabulkafiga aheyd lasoo bixiyo, dadkana loo caddeeyo shanigooda, ilaahayna aayad uu ka dhigo dadkana waxa weeye ninkan boqorka aayad looga dhigo, ayagana waxa weeye dadka diidaya xujo looga dhigo si ay ogaadaan saacaddu inay imaanayso shaka uusan ku jirin. ilaahayne waa ana laha yabcasumaan fi lquburuur, ilaahay dadka qubuuraha ku jirana usoo bixinaayo. marka ilaahay waxaa dhacdaa la yidhi sida arrintaas ku dhici laheeday, waxaa la yidhi ilaahay subxaanahu watacaala nin oo maaragtay magaaladaas joogay ayaa qalbigiisa waxaa lagu soo ridaa la yidhi dhismadatan oo marka ku taala gabalkan inuu dumiyo ou dumiya ayaa maaragtay qalbigiisa lagu soo ridaa la yidhi. oo waxa weeye markaas uu ku dhisa dhagxaan, dhagxaantaasna uu ku dhisaayo meesha arigkiisa markaas uu xero ugaga samaysto, waa dumiyaa la yidhi markaasuu xero arigiisa uga samaysto. marka uu furaa la yidhi kahfigii afkiisa uu furaa la yidhi ayaa ilaahay wuxuu soo bixiyaa la yidhi nimankii dhalinyarada ahay lasoo baraarujiyey waa ku tagi doonaa 300 oo sano iyo 900 oo ziyaada ayaan ku tagi doonaa walabisuu fii kahfin 300 siniina wazdaatuu tiscan. waa arrin cajiib weeye, 300 oo sano dad dhinsanay ayaa lasoo nooleeyey. marka nimankii markii waxa weeye asxaabulkahfid ahay markii soo baraarugeen baa markaasay soo fariisteen ayagoo faraxsan, wejigooda uu iftiimaayo, naftooda ay wanaagsanta, ilaahayna bidinkooda iyo quruxdooda iyo hay-adooda ilaahayaa dhowraa la yidhi, wax carradii ay joogeen iyo ka dooriyeen lama arkaa la yidhi. hay-adooduna waxay aheedaa la yidhi markaan ay soo baraarugayaan waagii meeshaas ay ku hurdaayeen siday ahaayeen ahaynaa la yidhi. markaasay waxay dirsadeen baa la yidhi ninka la yidhi tamliiqa magaaladii si dacaam ugu soo iibiyey, ilaan ayagu kama warqabaan intay meesha joogaan, waa tegay baa la yidhi. markaasuu magaaladii wuxuu arkaa la yidhi xaalkeedu isbedelay, dadkii uu isbedelay, boqorkeeda uusan joogin, arrin yaabla ayuu meesha ku akulmaa la yidhi, ilaan asagu intaan waa moogyahay. marka dadkii magaalada joogaa qabtaa la yidhi way kaxeeyan baa la yidhi boqorkii muuminkaa loo geeyey tabliiqa waxuu u warramaa la qisadiisa iyo qisada asxaabtiisa. marka hadda dadkii xaadiriinta ahayoo meeshaas joogaa waxay yidhaahdeen qoon yahabow waxaa laga yaabaa arrintaanu aayad oo aayada ilaahay aayadaha ilaahay kamida inay taa laga yaabaahe oo ilaahay markaasi ninkaan dhalinyarada yadiisa uu yeelay hala kaco meeshaasa lagu baxo a lasoo fiirta waxaa meesha jira. markaas waxa weeye nasaxeeyay yidhaahdeen ilaa aanu kasoo arkayna ninkan asxaasiis. waxaa tegadaa la yidhi nin la dhihi jiray ariyos iyo asdiyos oo kamid ahay boqortooyada raggooda waaweyn oo madaxdaa weeye, dadkii magaaladana way soo raaceen baa le kabiir iyo saqiir bay kulahaayeen, oo xagga asxaabulkafi ayaa lasoo aaday si loo fiiriyo weye waxa ay ku sugan yihiin. qof gala waxaa ugu horreeya la yihi labadaa nimoo madaxda, ninkaa la yidhaha ariyos iyo asdiyos ninkaa la yidhaahdo ayaa galay baa la yidhi. markaasay dhismadii aasaarteedii bay waxay ku arkeen sanduuq oo maara sanduuq waagi hore nimankii geli jireen waaye, markaasay fureen, markaasay laba looxoo rusaasay ka heleen oo markaasi waxa weeye jasadooda ay ku qoran tahay la yidhi. markay akhriyana yaabeen baa la yidhi, ilaahayay ku mahadiyeen baa la yidhi, oo arrintan aayaddan tusiyey baxsiga tusinaysa. markaasay direen baa la yidhi, dad ay soo direen, magaalada u direen iyadoo boqorkii saalix ay loo sheegaayo, oo markaasi waxa weeye baydaros isagana dhihi jiraa la yidhi, oy leeyihin oo soo degdeg oo noo soo xaadir, waxaa laga yaabaa aayaddatan cajiibkaas inaad aragtee, dhalinyaro ilaahay ayaa soo bixiyey yidhaahdeen oo soo nooleeyey ilaahay oo oofsaday 300 mar laga joogay wax kasii badane. khabarkii markii waxa weeye uu gaaray boqorkii muugti waa ka tagtaa la yidhi. markaasuna waxa u dhahay ilaahayga rabbu samaawaat wal ardi ah ayaan kugu mahadinayaa, waxa weeye fadligaaga ayaad ugula tafallushay, waadna ii naxariisatay, nuurkina igama demin, aad aabbaaliida u yeeshay. markaasuu gaadiidkiisa soo koray xaggii godkii uu soo aadaa la yidhi, markaasuu u galaa la yidhi, markaasuu ku farxaa la yidhi, markaasuu shushumiyaa la yidhi, iyadoo hortoodana waxa weeye markaas hortiisa ay maaragtay joogaan oy fafadhiyaan arada ku fadhiyaan ilaahay ku tasbiixsana ku taxmiidsanayaan. markaasay waxay yidhahdeen nastawdicukallah, ilaahay ayaan ku wadaacdhigaynaa, wasalaamu calayka waraxmatullahi, ilaahay boqortooyada iyo dhulkigaa ha xifdiyo, ilaahay ayaanu ku magan gelinaynaa sharta jinniga insiga, iyadoo boqorkii saas uu yahay ayay mallaajicdooda ku laabteen. markaasay ku hurdeen, ilaahay ayaa marka naftoodii oofsadaa la yidhi. markaasaa boqorkii istaagay darkiisii u qaataa la yidhi, marka uu dharkiisa ma qaadanay waxa weeye boqorku waa istaagaa la yidhi, ayaguu istaagaa la yidhi. markaasu waxa weeye maryahoodi korka ka saaray, arrimahaas mau ku sameeyey, nin kastaba waxa weeye sanduuqa u geliyey, halkaas ayaa markaasaa lagu celiyey ilaa insha allahu tacaala waxaa loogaga warrami doonaana qur-aanka weeye. marka hadda wax yar ayaa hadda qisadaas ka dhiman, laakiin casharkeena dammaan ku dhamaystiraynaa. wallahi subxaana wataala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illahi araxmaani araxiim. casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 11 oo suuratu lkahfi ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeeni aayadihii ugu dambeeyey. qisadii waxaynu ku dhex jirnay asxaabu lkahfi ayaynu ku dhex jirnay. alla markaa wuxuuna soo yidhi isagoo rasuulkiisa la kadaabaaya, ma waxaad u malaysowdha ilaahay anna asxaaba alkahfi godka asxaabtiisu iyo warraqiimi looxiyowdha ilaahay kaanuu inay ahaadeen min aayaatina xaal ay ka mid yihiin cajaban kuwa ugu cajab badan. waxaad xusaahowdha ilaahay markay dhalinyaradii u dunmeen godka ay u dunmeen oo yidhaahdeen rabbigaynow nasii agtaada naga sii, naxraxmad naga sii, noona suubi ayay yidhaahdeen amarkayna hidaayo noo suubiyo, ilaahow amarkeenna meel fiicanoo sawaaba nagu hanuun ay yidhaahdeen. marka nimanka la yidhaaha asxaabu lkahfi qisadoodii ayaynu ka soo warannay iyadoo markaasi waxa weeye meel gabangaba aynu ka joognay, waxaanu soo marnay markii waxa weeye boqorkii waktigii joogay oo shaydaanka ahay boqorkii markuu dhintay nin kale oo saalixa inuu qabtay madaxtinimadii deriskii ay joogi jireen magaaladii la dhihi jira dharsood, in markaasi waxa weeye boqor kale uu madax ka noqday. boqorkii markuu madax ka noqday nin saalixa uu ahay, dadkina ay iskhilaafeen oo dad rumeeyey iyo dad beeni ay noqdeen, isaguna ilaahay uu baryey oo markaasi alle uu weydiistay dadku inay arkaan wax aayad ah oo bacsiga iyo qiyaamada tusinaya in ilaahay u siiyo. marka arrintaas ayaynu maaragtay ka soo warannay markii waxa weeye la arkay asxaabu lkahfi ninkii ka mid ahay oo waxa weeye ninkii waxa weeye dadkii ay waraysiga la yeesheen oo loo gudiyay boqorkii arrimihii dhacay baa ilaahay noo soo sheegay. marka hadda waxa weeye waxaynu ku soo jirnay markii waxa weeye uu boqorka uu tegey kahfigoodi uu tegey oo waxa weeye uu arkay ayagoo markaasi waxa weeye iska fafadhiya arlada isaga fadhiyo ilaahay nasahaya oo ilaahay ku xamdinaya, markaasay waxay yidhaahdeen nastawdicuka allah wasalaamu calayka waraxmat ullah, ilaahay ayaan ku wadeeca dhigi salbaynahay yidhaahdeen nabadgelya korkaagaas iyo naxariista leh allaha xifdiye allaha ku xifdiye yidhaahdeen boqortooya yidhahdeen allaha xifdiyo, ilaahayna waxaan kaa migan gelinahay yidhaahdeen min shari linsi waljinni jinni iyo insi shartooda, ayadoo markaasi boqorku meeshaas uu taagan yahay ayay waxay ku laabteen mallaajicdoodii meesha ay jiifeen, markaasay hurdeen baa la yidhi ilaahayna naftoodii u oogsadaa la yidhi, oo hadda muddadaas muddo kasii badan maysan joogin. Marka boqorkii ayaa u joogsaday baa la yidhi, markaasuu waxa weeye maryahoodii ayuu waxa weeye korka uu ka saaray baa la yidhi, wuxuuna amray baa la yidhi nin kastoo ayaga ka mid ah sanduuq oo dahaba in la geliyo ayuu maaragtay amray baa la yidhi, way iska tegay baa la yidhi. Markaasuu hurday baa la yidhi, markii uu hurday ayaa nimanka asxaabulkafi ahay ayaa manaam lagu shufiyaa la yidhi. Markaasay waxay yidhaahdeen annaga nala kama abuurin dahab, lacagna nala kama abuurin, laakiin annaga turaabtaa nala ka abuuray, turaabta ayaan ahaanayna ee naga tagay yidhaahdeen waxba sanduuq dahabaana gelina, sidaan ahayna gohtigeenna aanu ka ahayn godkeenna oon turaabta isaga kor fadhinay meesheenna ahaanayna ilaa intii ilaahay subxaanahu watacaala qiyaamada uu naga soo bixinayo. Markaasaa waxa weeye boqorkii markaas ayuu wuxuu amray baa la yidhi in la geliyo sanduuq oo geedka saaska la yidhaha dhulka hindiya ka baxa, geedkaas maaragtay in la geliyo geed caadi ah weeye, kii baa la yeelaa la yidhi, waa u amray baa la yidhi in godka afkiisa la dhiso oo masjid laga dhiso, haddana waxa weeye qaarka ay ku jiraane afkiisa la owdo oo axad uusan arag, isla markaasina wuxuu ka sameeyaa la yidhi waxa laga samaysa dhahay ciid weyn oo markaasi meeshaas meel loo soo ciideysa ahaato ilaahay lagu caabudo loogu duceeyo weyn. Marka wuxuu amray baa layidhi sanad kasta meeshaas in la yimaado. Marka hadda qisadaas waxaa aad iyo aad u dhigaa kutub badan tafsiiru khaatinka iyaa ka mid ah, ayagoo markaasi weliba aad iyo aad u babayaansan oo intaas ka ballaaran ayuu dhigaya kutub badanaa dhigaysa. Marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga waramayaa qur-aanka, ilaahay wuxuu noogu caddaynayaa wixii lagu sameeyey asxaabulka markii waxa weeye arrintaasu ay dhacday sidii la yeelay bacdigeeda, iyo intii macnaha ay ku jireen godkaas oo waqtigii ay soo galeen ilaa arrintan hadda qisadan aynu kusoo marnay lasoo gaarayo, xaaladii ay ku sugnaayeen ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramaya. ilaahay wuxuu yihi falarabnaa waanu nabnay ayuu dhay ilaahay, falarabnaa waanu nabnay ayuu dhay ilaahay, calaa aadaahim dhigahooda ayaanu nabnay. macnaha waxaa laga wadaa dhegihii ayaa waxa weeye shib laga siiyo laga owday, falarabnaa waan namnayow dhahay ilaahay calaa aadaanihim dhegahoodii, filkahfi godkii dhexdiisa xaal ay ku sugan yihiin oo ilaahay siniina sanayaalo cadadan macduudatan oo la siriyey, falarabnaa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala waan namnay ayuu dhahay ilaahay ambase waanu owday owdnay calaa aadaanihim dhegahooda u dhi ilaahay filkahfi godkii dhexdiisa ayagoo ku sugan ou ilaahay siniina sanayaalo cadadan macduudatan oo la siriyey, sanooyin badan bay ahaayeen waana noo imaan doona haddii ilaahay yidhaahdo. Cadadantaan marka masdar oo bimacnaa macduud ah weeye markaas, waxayna markaasi sifo u tahay siniinadaas weeye. Marka hadda cadadkaasuna waxa weeye asaga ayaa noo imaan doona, suma bacdiyeedowdha ilaahay bacasnaahum waanu soo bixinay, waanu soo bixinowdha ilaahay subxaanahu watacaala waxaa laga wadaa ayqadnaahum waanu soo baraarujinowdha ilaahay, linaclama inaan ogaano dha ilaahay oon cilmi mushaahada aanu ku ogaano, ilaahay cilmigiisu qadiim weeye laakiin cilmigan cilmi mushaahada la yidhaah, linaclama inaan ogaano dha ilaahay ayulxisbayni labada xisbi kii ka ahoo axsaa koobay ayuu dha ilaahay lumaa kii labisuu ay nagaadeen amadan xagga qaayadow dha ilaahay, linaclama inaanu ogaano dha ilaahay ayulxisbayni ou dha ilaahay ayul fariiqayni weeye labada fariiq oo isku khilaafsan muddada asxaabulkafi godkaas ay ku jiraan, ayul xisbayni labada fariiqow dha ilaahay midkii axsaa koobay limaa kii labisuu ay nagaadeen amadan xagga qaayada weeye, maxaa yeele ayaga laftirkooda ayaa waxay isku khilaafi doonaan inta waxa weeye meeshaas ay ku jireen weeye. Oo hadda fariiqeynkan hadda la sheegaayo waa asxaabu kahfiga laftirkoodaa la yidhi, maxaa yeele ayagaa waxay u qaybsameen laba firqo. Qola waxay leedahay maaragtay maalin ayaanu nagaanay, qolana waxay leedahay bacdu yoomaa nagaanay, saas ayaa maaragtay raajixaa la yidhi. Bacdu lmufasiriina waxay yidhaahdeen magaalada dadka joogay ayaa loola jeeda, ayaa laba qaybood noqdayo waxay isku khilaafeen muddada meeshaas ay ku jireen. Labadaba hadda waa la dhihi karaa, laakiin hadda waxaa loo badan yahay fariiqeynkan inay ayagihiin sida hadda su-aasha ilaahay subxaanahu wa tacaala usoo jeedi doono iyo sida ayagu markaas ay dhexdood isdhihi doonaan. Naxnu anagu buu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala, naqustu waanu qisoonaynaa, calayka kortaada sayidka maxamedkaow naba-ahum khabarkooda ayaanu ku qisoonaynaa, bilxaqi xaqnimo ayaanu ugu qisoonaynaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa ayuu la khidaabayaa asagoo ugaga warramaya khabarka asxaabu kahfi oo sida aynu soo mari jirnay la weydiiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha markaasi la su-aalay ay kamid ahaayeen. alla markaa wuxuu yidhi naxnu anagu naqustu waanu qisoonaynaa, calayka korkaaga sayidka maxamedkaow naba-ahum khabarkoodi ayaanu qisoonaynaa, bilxaqi xaqnimo ayaanu ku qisoonaynaa, waana sida kale. inahum ayagu buu dhahay ilaahay fidyatun dhalinyaro weeye, inahum asxaabu lkahfi yow dhahay ilaahay fidyatun dhalinyaro weeye, fidyadaasoo aamanuu rumeeyey birabbihim rabbigooda rumeeyey, oo wazidnaahum aanu u ziyaadinay hudan hanuun aanu u ziyaadinay. ilaahay wuxuu uga warramayaa rasuulkiisa asxaabu lkahfi waxay yihiin, waanu ku caddaynaynaa uu leeyay ilaahay subxaanahu watacaala khabarkooda, waana sida kale. inahum ayagu fidyatun dhalinyaro weeye, waa shabaab weeye. waxay ahaayeen saan horu soo marnay min culamaa'i ahli tilka almadiina, magaaladaas oo ay joogi jiroon baa dhihi jira dharkood, magaaladaas dadka jooga kuwa ugu waaweyn bay ahaayeen baa la yidhi. ragga oo markaasi meesha ugu sare badan oo ugu waaweyn bay ahaayeen baa la yidhi, ugu qiimo badan. markaasuu dhahay alle waa dhalinyaro oo aamanuu rumeeyow dha ilaahay birabbihim rabbigooda rumeeyey, oo wazidnaahum aanu u ziyaadinay hudan hanuunna aanu u ziyaadinow ilaahay, waa dhalinyaro rabbigooda rumeeyey. sadaquu bihi wanqaaduu liaxkaamihi weeye, ilaahay bay rumeeyeen axkaamtiisana way hoggaansameen. haddana alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wazidnaahum waxaanu u ziyaadinana hudan hanuunna waa u ziyaadinay, warabadnaa waanu xirnow dha ilaahay calaa quluubihim laabtooda, waanu xirnow dha ilaahay waxaa laga wadaa qawaynaahaa calaa qawli lxaq weeye, waxaanu ku adkaynow dha ilaahay qowlka xaq ahay, oo qalbigooda waxaa lagu adkeeyey oy marnaba ay ka leexa waayeen xaqa inay markaasi ay kuna qowlaan, isla markaasina waxa weeye xaqa ay raacaan weeye. alla wuxuu dhahay warabadnaa waanu xirnow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala calaa quluubihim laabtooda ayaanu xirnay, id waqtiqaamuu ay joogsadeen ou dha ilaahay waxaa laga wadaa daynaya day malikiim weeye boqorkooda hortiisa asagoo faray markaasi inay u sujuudaan asnaam, id waqtiqaamuu ay istaageen ou dha ilaahay boqorkooda hortiisa ay joogsadeen oo faqaaluu ay yidhaahdeen rabbunaa rabbigaynu rabbu samaawaati, samaawaatka rabbigooda weeye iyo wal ardh ahlad, ee annagu asnaam uma sujuudayno, rabbunaa rabbigaynu rabbu samaawaati, samaawaatka rabbigooda weeye iyo wal ardh ahlada, lan nadcuwa mana caabudayna min duunihi, rabbigayna kayrkiisa ilaahan ilaah caabudi mayno, lan nadcuwa caabudi mayno min duunihi alla sukadiisa ilaahan ilaah, lawallaahi qad xaqeeqee qulnaa waxaanu dhahnay idan waktigaas haddaan ilaahay kayrkiisa caabudnane sadadan qowlan usoo qadiro qowl ayaanu dhahnay, qowlkaasoo sadadan daa sadadin xadgudub u saaxiib weyn, gaalnimo macnaha lagu xadgud bay noqonaysaa haddii ilaahay kayrkiisa aanu caabudin. low la qadaro weeye maga caabudayna ayay ka wadaan, lan nadcuwa caabudi mayna yidhaahdeen min duunihi ilaahi sukadiisa ilaahan ilaah, laqad xaqeeqee qulnaa waxaana ku qownay haddaan ilaahay kayrkiisa caabudno, idan waktigaas ay yidhaahdeen in cabadnaa kayr allaahi haddaan caabudno sadadan qowlan usoo qadaro qowl ayaanu ku qownay, qowlkaasoo sadadan daa sadadin xadgudub u saaxiibo. marka hadda laqad qulnaa idan sadadan qawlan ayaanu ku qownay, markaasi waxaad ka dhigaysaa sadadan taani sifatun limasari maxduusun waaye. haa ulaa'i kuwaan ayay yidhaahdeen qoomunaa qoonkayna ah اتخذوا waxay sameysteen min duunihi alla sukaniisa aalihatan ilaahyaal ayagiiba hadda dhexdooda isla waxa maayo haaulaai kuwa aanay yidhaahdeen mutada weye qoomunaana casubayaan weye itakhaduu min dunillahi khabarkeedi ah haaulaai kuwa aanay yidhaahdeen qoomunaa qoomkayna ah itakhaduu waxay sameysteen min duunihi alla sukaniisa aalihatan ilaahyaal ayay sameysteen low laa ya'tuuna hal laa ya'tuuna may la yimaadaan calayhim calaa cibaadatiin weeye aalihadaas cibaadooda besuldaanun xujo may ula yimaadiin bayin oo cad may xujo u keenaan hadda marka maba ula imaan karaan weeye hadalkan marka waxa weeye ay sheegayaan qasadka laga leeyahay waxa weeyaa layidhi oy dhexdooda isu sheegayaan inay isxasuusiyaan tawxiidka weeye nafsooda haddana inay ku adkeeyaan bay doonayaan markaasay waxay yidhaahdeen low laa ya'tuuna hal laa ya'tuuna may ula yimaadaan calayhim calaa cibaadatiin weeye cibaadooda asnaamtan ay caabudayaan bisuldaanin xujo bayinan oo cad faman adamu yaa ka dulin badanay yidhaahdeen niman duul iftaraa abuurtay cala allaahi dhay korkiisa kariban been ku abuurtay oo ilaahay kariib u nisbeeyey subxaana wa tacaala istifhaamu linkaari bimacna nafsi weeye cid ka dulin badan ma jirto faman adlamu yaa ka dulin badan qaalib midka uu wuxun waxa weeye qofka ilaahay subxaana wa tacaala ku been abuuranayo waxaa ku xigasii nabi calayhi salaatu wasalaam ku been abuurtay isaguna faman adlamu yaa ka dulin badanay yidhaahdeen axad ka dulin badan ma jireen miman duul iftaraa abuurtay cala allaahi ilahay korkiisa kadiban been ku abuurtay sidaasay yidhaahdeen haddana markaas ba dhalinyaradii dhexoodee waxay isu yidhaahdeen sidaasan waa inta hadda magaaladii ay ku dhex jireen weeye wa id waqtibay yidhaahdeen ictazaltumuu aada ka fogaanaysaan hum kuwa kan oo mushrikiinta iyo wamaa yacbuduuna waxay caabudayaan oo asnaamta ila allaha alla oodan ka fogaahay mooyaane fa'wuu udulma yidhaahdeen eelkafi godka udulma yansur lakum haydiin waasiciye rabbukum rabbigiinu min raxmatii naxariisiisa idiin waasiciye wayuhayi' lakum allaha idiin suubiye min amrikum amarkiina mirfaqan makaanu dhimirti ayagi baa dhexdooda isla hadlaayeen maxaa yeele hadda hore waa saan usoo marnay magaaladii ninkii markuu soo galay booska ahay oo daalimka ahay markii waxa weeye uu yidhi haddii arrinta aad ka noqon weysaan waa idin laynayaa oo magaaladu uu ka safray waxa weeye safarkii intuu ku maqlay bay shashanayaan maxaa yeele haddii hadde meesha loogu soo noqdo dhibaato ayaa dhacay markaasay waxay yidhaahdeen wa id waqti ictazaltumuuhum aad ka fogaanaysiin qoladan mushrikiinta iyo wamaa yacbuduuna waxay caabudayaan oo asnaama ila allaha alla oodan ka fogaahay mooyaane fa'wuu udunmay yidhaahdeen ilaalkahfi godka udunma jabalkii markaasi yanjalos la dhihi jiray waxa weeye qaarku ku yiilo weeye yansur lakum haydiin waasiciye rabbukum rabbigiinu min raxmatii naxariisiis ilaahay naxariisiis oo idiin fidinaya wayuhayi' lakum alla wuxuu idin sahlaana waa dhihi karaa min amrikum amarkiina mirfaqan makaanu dhimirti oo amuurtiinana ilaahay subxaanahu watacaala idiin faysinayo waxaad ku dhimirsataan oo qado iyo caso ah intaasaad helaysaana yidhaahdeen ilaahay bay tala saarteen subxaana wa tacaala qofku hadduu ilaahay tala saarto oo dar alla u go-o waxa uxuna wey maayo wa taraa waad arkaysaa hawdha ilaahay marka sidaas markay dhaheen waa ay baxeen godkii bay galeen godkii markay galeen xaaladii ay kula sugnaayeen meeshaas ayaa alla subxaanahu wa tacaala nooga warramaya wa taraa waad arkaysaa hawdha ilaahay ayuha almukhaadabow khadaabku waa nabi calayhi salaatu wasalaam marka ugu horeysa markii kalena hadda qofka soo mu'mina oo khidaab ka suursoogo ayaa ilaahay wuxuu leeyahay meeshaas haddaad joogi lahaaday xaaladda tan ayaad arki lahaaday macnaha waxaa laga wadaa low kunta hunaaka cindahum haddaad meeshaas agtoodaad joogi lahaaday wadalacta calaa sakhin dadkooda aad daalaca lahaaday la ra'ayta shamsa idaa dalacd weyn sidaan imas ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wa taraa waad arkaysaa ashamsa qoraxiyowdha ilaahay idaa wasigii dalacad ay dhalanayso tazaawaru inay ka iilanayso can sahfiin dadkooda ay ka iilanayso daata alyamiini midigga hadeed ay uga iilanayso wa idaa wasigiina waad arkaysaa hawdha ilaahay qarabad qoraxdu ay dhacayso taqriduhum inay ka goynayso godkooda daata shimaali midigga hadeed ay ka goynayso walxaal hum ayaguna fii fadwatin bannaan ay ku sugan yihiin oo minhu min alkahfi godkaa ka mid a alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waxaad arkaysaa qoraxdu markay soo dhalanayso godkooda inay ka iilanayso oo waxa weeye jihada oo midig ay ka marayso, waa ayaga markaasi muqaabalkooda meeshi ah oo markaasi jihada midig u ayaa loola jeedaa. saasaa laga wadaa layidhi ilaa daasin yamiin ayaa laga wadaa, wadaasi shimaal weeye, waa nadarfu makaan weeye, bimacnaa jihata alyamiin wa jihata shimaala laga wadaa jihada oo midigta iyo jihada bidixda weeye. muraadkuna waxaa waaye qofka ayaga godkooda soo gelaya xagga midigtiisa iyo xagga bidixdiisa ayaa laga wadaa, oo masalan ba xaggaas maaragtay yaa qofkii kasoo cabira dhanka waqooyi kasoo socda ayaa loola jeedaa weeye. maxaa yeele godkooda waxa waaye mid qaabisan baa layidhi marka wa u qaabisanay baa layidhi. qoraxda markaasi waxa weeye meel ka jeeda qoraxda, oo markaasi qoraxdu markaasi ay ka iilanayso marka ay bari kasoo baxaysana way ka iilanaysaa, markay galbeed u dhacaysana way ka iilanaysaa weeye. waxaana sidaas loo yeelay inaan qoraxdaasi waxba aysan yeelin waayo, maxaa yeele meel banaan ahay fadhiyaan. hadda waxa weeye mana anfinaysa arrintan, hadda ilaahay uu noo sheegaayo sida qisadaanu kusoo marnayo baabulkahfiga in la owday ah oo markaasi masjid laga dhigtay. maxaa yeele kahfigaas waxaa la yidhi maxal ayuu iska lahay oo munfatixa oo xagga sare ka furan baa la yidhi, wuxuuna ujeedaa la yidhi meel la dhihi jiray banaatu naxshi la dhihi jiray ayuu ujeeday baa la yidhi. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala tazaawaru inay ka iilanayso aan kahfihim godkooda yaatal yamiini midigga hayada waa iilanayso waidaa waftigiina waad arkaysaa ud ilaahay qarabad ay dhacayso taqriduhum inay ka goynayso yaata shimaali bidixda hayada ay ka goynayso, macnaha waxa weeye tatrukuhum watatajaawasu canhum weye, way ka tegaysaa way ka gudbaysaa wey mana asiibaysa albatata weye. walxaal hum ayaguna ayuu dhi ilaahay markaas fii fajwatin banaan ay ku sugan yihiin mutasic min alkahfi weeye oo minhu min alkahfi godkaas kamida. waxaa soo gaaraa markaasi riixda dabaysha qabowgeeda iyo nasiimkeeda soo gaaraayo, daalika kaas la soo sheego ud ilaahay min aayaati illaahi ilaahay aayadihiisu kamid ihi. arrintaas waxa weeye xaaladaas asxaabu lkahfi aayadaha ilaahay oo qudradiisa waxdanisa lagu aqoonsanaayo ayuu kamid yihiin ud ilaahay, daalika kaasa ud ilaahay min aayaati illaahi ilaahay aayadihiisa ayuu kamid yahay ud ilaahay. dalaa'iqla qudrati illaahi tacaala waxdaaniya, haddaba ilaahay wuxuu yihi man yahdi illaahu qofkii alla uu hanuunsho fahuwa kaas ayaa almuhtadii mid hanuunay ah. aayaadka ilaahay markii laysu sheego qofkan ilaahay hidaayo uusan siinin kuma hanuunaayo, marka haddii wax laysu sheego qofkii ilaahay hidaayo uu la doonay oo mu'mina ayaa ku hanuunaaya, markaasuu dhahay alle man yahdi illaahu alla qofkii uu hanuuniyo fahuwa kaas ayaa almuhtadii mid hanuunay ah, waman yudlil qofkii alla uu baadiyeeyo falan tajida lahu uheli maysidkaas weliyan weli uheli maysid weligaasoo murshidan u hanuunsho. waman yudlil qofka alla uu baadiyeeyo falan tajida lahu uheli maysidkaas weliyan weli ow ilaah, mid markaasi weli u ah oo xiriir u ah murshidan u hanuuniya. wa taxsabahum waxaad u malaynaysaa ama wa taxsibuhum maxaad tidhahay waxaad u malaynaysaa haddii aad low ahaayso mee dad arki lahaaday ay qaadanow ilaahay kuwa baraarugsan inay yihiin oo soo jeeda waxay ay qaad ku ahaayeen asxaabulkahfi yaa la yidhi indhahood way fureeyeen aa layidhi, oo qofkii markaas ayagoo sidaas ah oo saas meeshaas u jiifa fiiriya dad soo jeeda ayuu u malaynayaa. walxaal hum ayaguna ruquudin kuwa hurdaaya yihiin ow ilaah, walxaal hum ayaguna ruquudin kuwa hurdaaya yihiin. wa nuqallibuhum waanu gedgedinaynaa ow ilaahay daata alyamiini midig dhinaceeda ayaan u gedinaynaa iyo wadaata shimaali bidix dhinaceeda ow ilaahay, si waxa weeye arladii hilbahooda aysan u cunin ilaan intaas maaragtay saddex boqol iyo dhow sano ah oy meeshaas yileen, hadda waxa weeye intaasoo dhan ilaahay arrada waa ka ilaalinayay. wa nuqallibuhum waanu gedgedinaynaa hu dhah ilaahay subxaanahu watacaala, waxaa la sheegaa la yidhi ilaaha ku cilmi lee sanadkii hal mar ayaa la gedaaya la yidhi, maalinta yoo mucaashuurada ahoo tobanka bisha muxaramaa la gedaaya la yidhi, qaar waxaa la yidhi laba jeeraa la gedinaayo, qaar sagaal sano ayaa mar la gedinaayo. waxaa gedaayana waa ilaahay baa la yidhi amba waa malag ilaahay u wakiisa ilaaha ku cilmal amwaraha soo untaa alusiirada waxyaaba ay qoraan weeye. marka alla waanu gedgedinayo dhaawdha ilaahay midig dhinaceeda iyo maaragtaya bidix dhinaceedaan u gedinaynaa. wa kalbuhum eygoodii ou dhahay ilaahay subxaanahu watacaala faasidun mid fidiye weeye diraacihi labadiisa jeeli bilwasiidi godka afkiisa ayuu ku fidiyey ina alkaafi weeye wasalbuhum eygoodow ilaahay eygu soo raacan horuu soo mari jirnay ayr asfaru lowna u ahay baa la yidhi amba asmara u ahay ayaa la yidhi mid guduudan amba waxa uu ahay qoraxda samada midabkeedu kau lahay kadmira un eyger hayaana ilaaha ku cilmi leh wuxuuna kamid yahay eygaasu xayawaan oo toban oo haddii ilaahay yidhahdo suuratu namli aan sugeli doono xayawaan toban oo jannada gela ayaa jira waxaana laga ogaanayaa la yidhi ana xuba asaalixiina watacaluqi waxa weeye dadka saalixiinta oo la jeclaado lagu tacaluqo khayr weyn markaas inay qofka dhaxashiinayso iyo liibaan jannaatu naciim lagu liibaano maxaa yeele xayawaankan haddii ilaahay yidhahdo suuratu namli aan ku keli doonaa oo eygaanu uu kamid yahay eygaanu xayawaanka jannada gelaya ayuu kamid yahay arrintaasna markii la baaro waxay imaahaysa haa la yidhi xubiga ilaahay awliyadiisa uu jeclaaday saalixiinta arrintaas ayuu wuxuu ku mutaysa inuu jannada galaa la yidhi wakalbuhum eygoodi ow ilaahay baasidun kii fiya weye diraacihi labadiisa jeeni yadayhi baa laga wadaa bilwasiidi godka afkiisa wa kaanuu idan qalabuu in qalaba waxay ahaayeen markay gadoomaa isna waa la gadoomayaa la yidhi hurdada iyo markaasi yaqdadana ayaga ayuu ka lamid ahay low goorow dhah ilaahay i dhalaxta aad dhaalacaheeda caliim korkooda asxaabul kahfi haddaad lacal la qiiri laheeda u dha ilaahay lawalaysa waad ka jeesa laheeday minhum ayaga xaggooda firaaran adigoo cararaay haddaad dhaalaca laheeda u dha ilaahay lawalaysa minhum waad ka jeesa laheeday firaaran adigoo cararaaya ayaad ka jeesa laheeday wala muri'ta waxaana lagaa buuxi lahay minhum ayaga xaggooda ru'ban argagax argagax weyn baa kaaga dhici lahay xaaladda markaasi waxa wey ku sugan yihiin oo markaasi ah xaalad aada iyo aad yaab u lah sasax ayaa kaaga dhici lahay waxaa la wariyaa la yidhi saciid ibnu jubayr oo ibnu cabaas ka wariyey waa u dhahay saciid ibnu jubayr waxaan la diilnay mucaawiye ayaan la diilnay u dhahay xaggaas reer rum xaggooda markaasaan waxaan marna u dhahay kahfigii oo asxaabul kahfi ay ku jireen hadda dhulalku way isbedeleen taasi dadka waxay yidhi hadda meeshaan baxriin yidhah iyanaasay ku yaalnaali markaasaa mucaawiya waxau dhahay haddii naloo faydi lahay asxaabul kahfi godkooda aanu fiirinay aad iyo aad u fiicnaa lahayd markaasuu cabdullaahi ibnu cabaas oo caalim ahay oo aada iyo aada si daqiiqa u yaqin qoraarka macnihiisa waxau dhahay arrintaas waxaa laga manciyay qof adiga kaa khayr badan aaba loo diidaba inuu markaasi dhaalacdo waxaa la dhahay u dhahay nabiga lawi dalacta calayhim lawalayta minhum firaaran walaa muyita minhum ruxban marka ibnu cabaas fahamka uu meesha ka haystaa aad iyo aad daqiiqu ah maxaa yaele hadda nabigu calayhi salatu wasalaam low meeshaas joogi lahaa baa la yidhi mana uusan joogin meesha laakiin aayaddii uu ibnu cabaas inuu ka fahmay qofki isku daya inuusan daalaca karaynin waa u dhahay saciid ibnu jubayr mucaawiya markaasi dadow u diro u dhahay warka ibnu cabaas ma qaadan markaasu dhahay taga ee soo fiiriya markay godki galeen ayaa ilaahay dabayl kusoo diro dhahay markaasay banaanka kusoo tuuray godki markay geli maadeen asxaabul kahfi soo fiirsi tiraadeen jabankiisa mucaawiye dabaylaa ina ka timid ayaa banaanka kusoo wada tuurtaa la yidhi markaasuu ibnu cabaas waxau dhahay soo kuuma jeedin yaani marka alla wuxuu yidhi lawa laysa waad ka jeesa laheeda minhum ayaga xaggooda firaaran adigoo ka cararaaya wala muri'ta waxaana lagaa buuxi lahay minhum ayaga xaggooda ru'ban argagax oo waxaa kaaga dhici lahay argagax weyn baa kaaga dhici lahay xaaladda markaasi ay ku sugan yihiin oo markaasi yaab kala weeyey marka hadda sidaas ayaa waxa weeye asxaabul kahfi ay wax cajiib badan ay ahaayeen iyadoo hadda markaa qisadoodii weli dhexdaynu wada jirno casharadeena dambana ay kusoo socod doonto ayaa hadda waxa weeye casharkeenu intaas uu ka egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu